कहना है या चारणों का? राणा जी, ये तो लोगों का कहना है, पर आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सरस्वती मुझे मजबूर कर रही है। हाँ हाँ, हम वो भी सुनेंगे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, यह मुकुट हमें बीते युग के वीरों की याद दिलाता है। हम मरुधर के मतवालों वालों को नवजीवन सुधा दिलाता है। इसकी दुनिया में धक रही, इसकी दुनिया में भाग रही, फिर कर दुनिया आप चामच तक ऊंचा, ललाट सबसे ऊंची ये नाक रही। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, भारत माँ के अभिमान तुम्ही, आधी बिजली तूफान तुम्ही, रण में दहाड़ने वाले इन शेरों की हो संतान तुम्ही। केसरिया पगड़ी बनी रहे, सरिया पगड़ी बनी रहे, जब तक प्राणों में प्राण रहे, अपने मरुधर का मान रहे, जग को कंपित दे वाला मारू का गुंजित गान रहे, इस पगड़ी की बस शान रहे, इस पगड़ी की बस शान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, राणा प्रताप पृथ्वी तांगा इन वीरों का अभिमान रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, सरिया पगड़ी बनी रहे, कितनों के सर कुर्बान हुए, कितनों के महल मकान हुए, कितने परवाने अमर दुर्ग इस पगड़ी पर बलिदान हुए, इस ओर हमारे प्रताप ने, इस ओर हमारे प्रताप ने लोहू के सागर बहा दिए, लोहे के चने बहादुर ने दुश्मन को नाकों दबा ले। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, शाही तूफान के आगे भी राणा की आंधी रुकी नहीं, ये एक अनोखी पगड़ी है जो उन कदमों पर झुकी नहीं, मेवाड़ पति के सर पर ये किरणों की ज्योति तनी रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। धन्य हो चारण।